Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oto państwo Kowalscy. Dzień dobry. Hej. Nie zrywają się o świcie, by zająć miejsce nad basenem. Oj nie. Nie przepłacają. Po co? Bo zamiast wakacji w szczycie sezonu wybrali zakupy w szczycie promocji Opla. Wiadomo. Tylko w lipcu crossover Opel Mokka X już za 69 500 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Mariusz Błaszczak zostaje w fotelu szefa MSWiA. Jego odwołania chciała m.in. PO, a powodem m.in. śmierć młodego mężczyzny w komisariacie we Wrocławiu. O niższą akcyzę na płyny do papierosów elektronicznych apeluje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Podatek chce wprowadzić Ministerstwo Finansów. Miliard funtów na remonty dróg i budowę wielu obwodnic wokół mniejszych miast. Taką drogową rewolucję zapowiada brytyjski rząd. Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Przeciw usunięciu go ze stanowiska było 236 posłów, za 194, 5 posłów wstrzymało się od głosu. Borys Budka z PO przypomniał, że wniosek został złożony po śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. Krytykował ministra Błaszczaka za to, że nie wyjaśnił tej sprawy, zanim nie ujawniły jej media. Śmierć Igora Stachowiaka to wydarzenie, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Wydarzenie tragiczne, wydarzenie, które pokazuje, że również w polskiej policji są osoby, które nie powinny nigdy założyć munduru polskiego policjanta. Ale wniosek o pana odwołanie nie jest spowodowany tym, co stało się 15 maja 2016 roku, ale tym, co stało się, a raczej nie stało przez okres roku od tego tragicznego zdarzenia. A premier Beata Szydło zarzuciła Platformie polityczne wykorzystywanie śmierci 25-letniego Igora Stachowiaka. Instrumentalne i politycznie wykorzystujecie śmierć Igora Stachowiaka, domagając się dymisji ministra Błaszczaka, chcąc w ten sposób pozbyć się najlepszego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat. Minister Błaszczak wyciągnął konsekwencje względem osób odpowiedzialnych za to nieszczęśliwe wydarzenie. Ta sprawa jest wyjaśniana. Ona nie powinna się była zdarzyć. Tak jak również 42 takie przypadki w czasach, kiedy wy rządziliście. Igor Stachowiak w maju ubiegłego roku został zatrzymany we Wrocławiu. Według funkcjonariuszy był agresywny i dlatego użyli paralizatora. Telewizja TVN ujawniła nagranie, na którym widać, jak policjanci rażą taserem młodego mężczyznę skutego kajdankami w toalecie komisariatu. Wkrótce potem Igor Stachowiak zmarł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi poznańska prokuratura. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców boi się wzrostu cen papierosów elektronicznych, a dokładniej płynów używanych do tych papierosów. I apeluje do Ministerstwa Finansów o niewprowadzanie wysokiej akcyzy na ten artykuł. Resort planuje, że akcyza będzie wynosić 70 groszy za mililitr. Obecnie płyny te nie są objęte podatkiem. Tematem zajął się Witold Banach. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak wyjaśnia, że wprowadzenie wysokiej akcyzy spowoduje czterokrotny wzrost cen płynów, co może zniszczyć rynek e-papierosów w Polsce. Dojdzie do katastrofy na tym rynku, wszyscy przejdą do szarej strefy. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk zapewnia, że objęcie akcyzą płynów do e-papierosów jest uzasadnione. Firmy, które będą oferować ten swój towar ze znakami akcyzy, dadzą klientom pewność, że korzystają z produktów dopuszczonych do użycia, a nie z produktów, które pochodzą z nielegalnych importu. Podwyższenie ceny płynów może też zmniejszyć liczbę palących e-papierosy, które, zdaniem Magdaleny Cedzyńskiej, kierownik poradni palącym, są równie niebezpieczne jak papierosy klasyczne. I to, co powstaje w procesie podgrzewania likwidu, powoduje, że narażamy swoje zdrowie na substancje rakotwórcze. Według szacunków w Polsce e-papierosów używa około 400 tysięcy osób. Witold Banach, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o programie 50+. Policjanci z drogówki i instruktorzy ruchu drogowego przeszkolili już wielu kierowców seniorów, a zainteresowanie rośnie. Ludzie po 50 roku życia mogą w Bydgoszczy za darmo sprawdzić swoje umiejętności za kółkiem. Szkolenia okazały się strzałem w dziesiątkę, mówi Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Kwestia przypomnienia sobie przepisów, ale też jest element jazdy na trolejach, jest element jazdy w alkogoglach. Nie ma tego refleksu, tak powiedzmy. Ten refleks gdzieś ucieka. takie szkolenia są potrzebne, mówią zgodnie instruktorzy jazdy i egzaminatorzy. Wielu kierowców rozpoczynało kursy w okresie, kiedy było bardzo małe natężenie ruchu. Sama pani widzi, co się na drogach dzieje. Jak mówi Tomasz Szoch, wiceszef WORD-u w Bydgoszczy, o potrzebie takiego szkolenia mówią same statystyki. Kierowcy w przedziale wiekowym 50-59 lat są sprawcami większej ilości wypadków niż kierowcy o 10 lat młodsi. Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk. To jeszcze o kierowcach i o drogach, ale w Wielkiej Brytanii. Rząd w Londynie zapowiada rewolucję. Chce przeznaczyć 1 000 000 000 funtów na remonty tras i budowę serii obwodnic wokół mniejszych miast. To ma pomóc mieszkańcom, ale przynieść także korzyści gospodarce i środowisku. I o tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Brytyjskie drogi są najbardziej zatłoczone w Europie, a korki i konieczność powolnej jazdy w ogonku to większa emisja spalin do środowiska i obniżenie wydajności, która dla tutejszej gospodarki problemem jest od dawna. Pomysł jest taki, że zmniejszymy ruch w mniejszych miastach, sprawimy, że przez kraj jechać się będzie łatwiej, zmniejszymy też zanieczyszczenie, a w niektórych miejscach stworzymy podstawę do budowy nowych mieszkań. Mówi w BBC minister transportu Chris Grayling, ale brytyjskie media nie mają wątpliwości, że wkrótce rządowe plany na wyboje. Po pierwsze obawy ekologów, a po drugie lokalni mieszkańcy na prowincji, którzy zamiast tego będą nierzadko słyszeć to. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości o 17.30. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Kolarze w Tour de France właśnie podjechali pod ostatni dziś przed metą podjazd. Podjazd naprawdę imponujący. Nie jedzie już Mark Cavendish, który w wyniku wczorajszego wypadku ma złamaną prawą łopatkę. Nie jedzie też Peter Sagan, który upadł Brytyjczyka spowodował. Nie zgadzam się z taką karą, ale ją akceptuję, powiedział dwukrotny mistrz świata. A na dzisiejszej mecie, sądząc po zielonej koszulce, która wjechała jako pierwsza na metę, to powinien wygrać Fabio Aru. I wygrał Fabio Aru. Fabio Aru, zobaczymy, czy jego przewaga była wystarczająca, by zdobyć żółtą koszulkę lidera. No, okaże się to wkrótce. W sobotę w Lesznie odbędzie się finał żużlowego drużynowego Pucharu Świata. O triumf powalczą Polacy, Szwedzi, Brytyjczycy i jedna z czterech reprezentacji, to Australia, Stany Zjednoczone, Rosja i Łotwa, która zwycięży w piątkowym barażu. Będą emocje, przewiduje Patryk Dudek. Ja uważam, że mimo to, że będziemy u siebie, patrząc na to, jaka jest presja i parcie na złoto, to na pewno będzie ciężko i my to też odczujemy, bo mimo, że jesteśmy tam młodymi, dobrze rozjechanymi chłopakami gdzieś tam w tych ważnych imprezach, to na pewno będziemy czuć wielki ciężar tych kibiców, mediów. Każdy medal jest ważny, oby nie było czwartego miejsca, więc poczekamy, zobaczymy. Paula Kania i serbska tenisistka Nina Stojanović odpadły w pierwszej rundzie debla na kortach Wimbledonu. Przegrały z Hiszpankami Larą Arruabarreną i Arancą Paraną Santonią. Było 3-6. 5-7. Brytyjski portal motoryzacyjny Motorsport News pisze, że w związku z niedobrym zabezpieczeniem trasy w tym roku, a także w latach poprzednich, rajd Polski wypadnie z cyklu Mistrzostw Świata i w przyszłym roku najlepsi kierowcy świata do Polski nie przyjadą. Portal powołuje się na przykład na sytuację, kiedy na odcinek specjalny pod prąd wjechała straż pożarna. To wynik braku zabezpieczenia, mówią organizatorzy, tylko wyraz bezmyślności jednego człowieka. Tego nie można było przewidzieć. Przypomnę, że w 2015 roku organizatorzy rajdu Polski dostali już od FIA żółtą kartkę, czy będzie czerwona, a nawet bardzo czerwona, okaże się we wrześniu, kiedy FIA ustalać będzie kalendarz na przyszły sezon. Najsłynniejszy piłkarz świata, napastnik Barcelony, Argentyńczyk Lionel Messi, zgodził się przedłużyć kontrakt z klubem do 30 czerwca 2021 roku. Mówi się, bo oficjalnie tego nie podano, że ma zarabiać 500 000 euro tygodniowo. Czyli na przykład na nowe Ferrari California zarabiać będzie w 3 dni. Suma odstępnego, jakby ktoś chciał kupić Messiego do swojej drużyny, wynosi 300 000 000 euro. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. W pięknym miejscu dzisiejszy finisz Tour de France. No, wiele takich, chociaż z tego co wiem, to w tegorocznej pętli tylko 3 razy etapy będą kończyć się na podjazdach. Dzisiaj był właśnie pierwszy. I Polaka nie ma w pierwszej 10. Nie, jest Rafał Majka 10. Ale to jest klasyfikacja, nie, to jest 5. etap. Klasyfikacja generalna. Generalna, bo Froome na pierwszym miejscu, Aru na trzecim, a Aru wygrał dzisiejszy

Jeden na biurku, drugi w garści, trzeci lśni w kieszeni. Chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni. Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni. Szelest tych kartek męczy, pragniesz snuć się w czystej bieli. Przedziwne czasy, znowu śni mi się internet chyba. Prostokąt piszcząc o poranku, pilnie serce wzywał. Szepcze, że cała okolica silnym deszczem spływa. Ja tęsknię za czasem, w których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili, mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. Pamiętasz jak oglądaliśmy razem ósmą milę? Wciąż nie wierzyłem, że pobędziesz z nami krótką chwilę. Prostokąt wie, że dziś jest dzień, w którym się urodziłeś. 100 lat ci życzą obcy ludzie. Chcieli dobrze, lecz ty już nie żyjesz. Przedziwne czasy, znowu śnił mi się nasz WF-ista. Znał prawdę o mnie jak obserwowana w lustrze blizna. Pół ciała pełne mam ambicji, drugie pół lenistwa. Ty zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili, mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. Dwa masz na biurku, trzeci w dłoni, w czwartym brak baterii. Chcesz kupić piąty, jeszcze piąty z czystej fanaberii. Gdzie oni są, moi znajomi, tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać Bóg ten hashtag Berlin. Ty tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięzionej dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja uniki ze zwinnością akrobaty. Zdarza mi się ta ochota, że chcę schować prostokąt do szuflady, nim pochowa on mnie. Windą na górę, wjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili, mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. Tako Hemingway. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Donald Trump jest już w drodze do Warszawy. Amerykański prezydent spędzi w naszym kraju zaledwie kilkanaście godzin, ale przygotowania do jego wizyty trwają już od wielu dni. Donald Trump wyląduje w Warszawie po 22:00. Oczywiście przyleci do nas legendarnym Air Force One, mówi Bartosz Głowacki z magazynu Skrzydlata Polska. Samolot jest legendarny ze względu na to, że jest owiany, właściwie może nie on sam, ale jego wyposażenie jest owiane mgłą tajemnicy. Z zewnątrz to jest zwykły Boeing 747-200, natomiast to, co znajduje się w jego wnętrzu, o tym możemy się dowiedzieć tylko z nielicznych informacji, jakie się przedostają do prasy, czy nielicznych zdjęć. Wiadomo, że prezydent i jego żona mają do dyspozycji luksusowe kabiny, gdzie mają kanapy rozkładane. Samolot jest wyposażony w różnego rodzaju środki łączności, kodowane i niekodowane, komputery, faksy, telefony, internet. wszystko to, co pozwala prezydentowi łączyć się przez 24 godziny na dobę bez żadnych zakłóceń. Z Air Force One już po wylądowaniu w Warszawie Donald Trump przesiada się do swojej limuzyny, nazywanej Bestią. To podobno bardzo groźny, potężny pojazd. Roman Dębecki, dziennikarz magazynu Autoświat. Z zewnątrz wygląda jak Cadillac, ma 5,5-6 metrów długości. To jest samochód zbudowany na ramię czy na bazie ciężarówki z potężnym silnikiem diesla ponad 6-litrowej pojemności, mocy podobno 300 koni albo więcej, nikt tego nie wie. Natomiast na pewno wiadomo, że ono jest opancerzone, że musi wytrzymać wybuch granatu, musi wytrzymać ostrzał z broni wszelkiego rodzaju. To auto nie ma łączności ze światem zewnętrznym, w tym sensie, że to powietrze, które nas otacza, tam się nie przedostaje, to tam jest osobna, że tak powiem, atmosfera. Jest tam podobno próbka krwi prezydenta na wypadek, gdyby jednak został ranny i trzeba byłoby tam transfuzję przeprowadzić. Razem z prezydentem podróżuje lekarz, podróżuje jego osobista ochrona i pracownicy Białego Domu, którzy odpowiadają za zabezpieczenie logistyczne każdej wizyty. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych to nie jest taka wizyta jak wizyta innej głowy państwa. Jakie są niuanse, jeżeli chodzi o wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce? Sam hotel, w którym zatrzymuje się prezydent. Zbigniew Pisarski z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. To jest hotel, który musi spełniać określone standardy bezpieczeństwa. Musi to być hotel amerykański, musi to być hotel, na którym właściwie całe piętro dla prezydenta jest zarezerwowane oraz najczęściej piętra ościenne. W związku z czym są to olbrzymie przygotowania. Prezydent Trump nie przyleci sam. Kto wchodzi w skład oficjalnej delegacji? Zwyczajowo jego doradcy. To w zależności od tego, gdzie się udaje, dobrani są ludzie do tematów, które będą podejmowane. Dzisiaj wieczorem przylatuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Z jakimi utrudnieniami musimy się liczyć? Utrudnienia to przede wszystkim poruszanie się po drogach, po ulicach Warszawy. Rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji, podkomisarz Sylwester Marczak. Podkreślam, że jest pełna gotowość, jeżeli chodzi o policjantów w kontekście zabezpieczenia tej wizyty. Przede wszystkim nie żartujmy sobie, nie wygłupiajmy się, nie wykonujmy głupich ruchów, a też nie zachowujmy się w sposób odbiegający od normy, dlatego że na pewno będziemy musieli się spodziewać konsekwencji ze strony poszczególnych służb. Utrudnienia to przede wszystkim utrudnienia w ruchu drogowym, czyli poruszanie się po głównych, można powiedzieć, ulicach. To m.in. przejazd z lotniska, to wystąpienie na Placu Krasińskich, a więc te wszystkie ulice będą zamknięte w trakcie przejazdu i jeszcze co najmniej godzinę przed przejazdem. Ponadto będą zamykane również uliczki boczne, wszystko pod kątem bezpieczeństwa. Prezydent przylatuje, no musimy to jak najbardziej wykorzystać do promocji Polski, do promocji budowania pozycji Polski w regionie. Miejmy nadzieję, że wizyta będzie tylko i wyłącznie świętem polsko-amerykańskich relacji i że nie będzie wpadek czy jakichś nieprzewidzianych zdarzeń. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. A szczegółowe informacje dotyczące utrudnień związanych z wizytą Donalda Trumpa w Warszawie można znaleźć na stronach internetowych miasta i stołecznej policji. A wszystkie informacje i ciekawostki związane z przyjazdem prezydenta Stanów Zjednoczonych zebrał Mariusz Krzemiński. Of the maze that you were stuck outside, cover your eyes. Often the humble kind, but he can't deny he was born to blow your mind. Or something along those lines tonight. Tell him what you want. Tell him what you need. Oh, oh, oh, oh. 26 minut po 17. Temat, który dotyczy każdego. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Bo każdy, prawie każdy ma jakieś znamię, pieprzyk albo myszkę, a takie znamiona mogą w przyszłości stać się groźne dla życia. Na szczęście lekarze mają już metody, które we wczesnych stadiach rozwoju nowotworów skóry pozwalają wykryć takie zagrożenia. Szybkie ich usunięcie niejednemu pacjentowi uratowało życie. Pani Edyta od urodzenia miała na plecach małe znamię. To jest zwykła myszka, nie ruszaj tego, nic się z tym nie dzieje, po co? Wiele ludzi coś takiego ma. Ja tego po prostu nie ruszam, a tak naprawdę właśnie może prowadzić do takiej choroby. Pamiętam, robiłam kiedyś taki materiał. Chodziło o polskich naszych dermatologów, którzy zdobyli nawet laury za rozpoznawanie czerniaka na forum międzynarodowym. To był quiz dermoskopowy, światowy World Championship of Dermoscopy. Doktor nauk medycznych Grażyna Kamińska-Winciorek, Instytut Onkologii w Gliwicach. 2 lata temu w Wiedniu udało nam się zająć rzeczywiście pierwsze miejsce. To był dowód na to, że potrafimy rozpoznawać czerniaki, raki skóry, raki kolczystokomórkowe, podstawnokomórkowe. Właśnie, bo nie każdy nowotwór skóry jest czerniakiem. Rzeczywiście jest to błędne określenie, ponieważ czerniak jest złośliwym nowotworem skóry wywodzącym się z melanocytów, a więc z komórek barwnikowych. Natomiast raki skóry są złośliwymi nowotworami, ale wywodzącymi się rak podstawnokomórkowy z warstw podstawnokomórkowych skóry, a rak kolczystokomórkowy z warstw kolczystej skóry. Pani doktor to zobaczyła, powiedziała tylko, że od razu do usunięcia. Cudowna zresztą pani doktor od razu mnie zapisała na zabieg za parę dni. Okazało się, że niestety są przerzuty. No i usunięcie węzłów chłonnych. Poszłam po wyniki badań, są czyste. Dla mnie to już była cudowna wiadomość. Gdzieś tam to się zatrzymało. Przez pewien czas był spokój, tak? Nic się nie działo, ale po jakimś roku pokazał się mały guzek w płucach. Nowotwory skóry po pierwsze. Łatwo im zapobiegać. Profesor Piotr Rutkowski, Centrum Onkologii w Warszawie. Czyli po prostu, jeżeli zmniejszamy swoje narażenie na promieniowanie ultrafioletowe, a szczególnie nie chodzimy do solariów, to zmniejszamy ryzyko zachorowania. Poniżej 30-35 roku życia szacuje się, że około 30-40% zachorowań na czerniaki jest związanych tylko z korzystaniem z solariów. Im młodsza osoba, tym po prostu jest to groźniejsze. Skóra nie jest tak zahartowana. Skóra jest cieńsza, po prostu. A druga sprawa, promieniowanie ultrafioletowe w solarium jest mniej więcej 10 razy większe niż promieniowanie w słoneczny dzień na normalnym dworzu. Nie będę ukrywać, że odwiedziłam solarium niejednokrotnie. W tej przychodni, do której ja uczęszczałam, tak naprawdę lekarze akurat o czerniaku niewiele wiedzieli. Na szczęście pan profesor obejrzał moje wyniki i wtedy mnie zakwalifikował w związku z tym przerzutem do badań klinicznych, które są w Instytucie Onkologii. Dostaję terapię immunologiczną, która przynosi efekty, bo już od ponad 4 lat jest stabilnie. Ten guzek w płucu się zmniejszył, tylko jakieś zwapnienie występuje. Kiedyś była szkoła, nie ruszamy, prawda? Nie, szkoła jest przede wszystkim obserwujemy, czyli wystarczy pójść do chirurga, onkologa czy dermatologa, żeby obejrzał skórę. Z reguły robimy to za pomocą małej lupki ze światełkiem, nazywa się dermatoskop i oceniamy, czy zmiana skóry jest podejrzana, czy nie. Czyli jeżeli mamy nową zmianę na skórze albo zmiana, która była, uległa zmianie, tak, to po prostu należy pójść do lekarza. Proszę pamiętać, że czerniaki rozwijają się zazwyczaj na naszej skórze od 6 miesięcy nawet do 2 lat. Czyli jest czas, żeby interweniować. A chorzy dokładnie wiedzą, że mają nową zmianę, z tym, że nie chcą interweniować, bo uważają, że jakoś to będzie. Gdyby pani wtedy nie zauważyła tych zmian, nie wiadomo, jakby się to potoczyło. No nie wiadomo. Na pewno źle. Różne są historie ludzkie, parę osób z nami już nie ma, z którymi ja zaczynałam leczenie. To nas nic nie kosztuje. Iść, sprawdzić, obejrzeć te znamiona. Mamy nowe terapie i program leczenia zaawansowanego czerniaka zapewnia dostęp do wszystkich nowych leków, które istnieją. Te nowe terapie obejmują tak zwaną immunoterapię i leczenie ukierunkowane molekularnie. I my wiemy, jakie teraz zastosowania, w związku z tym naprawdę jest nieźle. Niebawem opalanie się w solarium będzie dozwolone tylko dla osób pełnoletnich. W Sejmie jest już gotowy prezydentki projekt ustawy, która ma chronić młodych ludzi przed nowotworami skóry. Według Światowej Organizacji Zdrowia nawet jednokrotne skorzystanie z łóżka opalającego w młodym wieku zwiększa zagrożenie czerniakiem o 20%, o czym przypominała Ewa Dudzińska. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Uwaga kierowcy, jeszcze nie wiemy dlaczego, ale mamy kłopoty. Dzień dobry. Państwo mogą przekazać taką informację. Ci podróżnik, którzy jadą w kierunku Świecka ze strony niemieckiej, mamy 15 km korka do polskiej granicy. Coś się wydarzyło, no podobno niemieckie służby są sprawne, ale w tym momencie raczej zawiodły, no wie pan. Kilometr na godzinę się poruszamy, czyli sympatycznie. Być może ktoś z państwa wie, co jest na końcu tego korka, dlaczego autostrada od strony niemieckiej do Świecka się korkuje. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części Puszczy Białowieskiej i przyjęcia misji ekspertów wezwał polskie władze Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po poprawkach, które wcześniej zgłosił Kazachstan, zgodzono się na wydłużenie terminu przedstawienia raportu o stanie zachowania puszczy do grudnia 2018 roku. Ale znalazł się tam zapis o możliwym wpisie na listę Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. Turcja zablokowała porozumienie o utworzeniu stref bezpieczeństwa w Syrii. Podczas negocjacji w Astanie Ankara stwierdziła, że potrzebuje więcej czasu. W maju zdecydowano o utworzeniu tzw. stref deeskalacji. Rosja, Turcja i Iran pośredniczyły w rozmowach między syryjskimi ugrupowaniami. USA pełniły funkcję obserwatora. Obszary bezpieczeństwa mają obejmować prowincje Idlib, część Alepo i Damaszku. Ma w nich obowiązywać całkowity zakaz używania broni i będzie tam można dostarczać pomoc humanitarną. 400 tysięcy ludzi ewakuowano na japońskiej wyspie Kyushu z powodu zagrożenia powodziowego. Ulewy na południu kraju spowodowały podtopienia i osuwiska. W prefekturze Fukuoka wezbrane rzeki zagroziły zawaleniem się domów. W prefekturze Oita ludzi przewieziono do wysoko położonych szkół i budynków rządowych. Burzowy front atmosferyczny dotarł do Japonii z Chin, gdzie zabił 56 osób. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Na 5 godzin przed lądowaniem w Warszawie amerykańskiego prezydenta w Trójce o polsko-amerykańskiej wymianie handlowej. W pierwszym kwartale roku polskie firmy sprzedały w Stanach Zjednoczonych towary o wartości przekraczającej 5 700 000 000 zł. To kraj, który dla Polski ma większe znaczenie polityczne niż gospodarcze, przekonuje główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Stany Zjednoczone są naszym 9. partnerem handlowym. Kierujemy tam nieco powyżej 2% naszego eksportu, w związku z tym jest to niewiele. Aczkolwiek warto dodać, że ten eksport bardzo dynamicznie rośnie, szczególnie w ostatnich miesiącach. Ekonomista dodaje, że spotkanie Donalda Trumpa z liderami państw w naszej części Europy może być okazją do rozszerzenia współpracy gospodarczej. Trzeba pamiętać, że prezydent Trump prowadzi swego rodzaju transakcyjny charakter polityki, w związku z tym on przy okazji realizacji zamierzeń politycznych również planuje osiągnąć pewne cele gospodarcze. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych tym celem gospodarczym może być sprzedaż paliw energetycznych, konkretnie gazu. Stany Zjednoczone są też 11. co do wartości inwestorem zagranicznym w Polsce. Na koniec 2015 roku zaangażowanie amerykańskich firm w naszym kraju wyniosło około 5 miliardów 400 milionów dolarów. Węgrzy podpisali umowę z rosyjskim Gazpromem. Chodzi o nowy szlak dostaw gazu. Według węgierskiego ministra spraw zagranicznych i handlu nowe połączenie mogłoby powstać pod koniec 2019 roku. Komentarz do tej informacji w audycji Bardzo Ważny Projekt. Gościem Trójki o 18.45 będzie Maciej Woźniak, wiceprezes spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Nie zabraknie także pytań o potencjalne umowy gazowe z Amerykanami. Zyski na lokatach bankowych i oprocentowanie kredytów w złotych bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dzisiaj dwudniowe posiedzenie, na którym nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Główna od marca 2015 roku wynosi 1,5% i jak sugerował dzisiaj prezes NBP, do końca przyszłego roku to się nie powinno zmienić. Na warszawskim parkiecie dzisiaj wzrosty. WIG20 zyskał 0,58%, indeks szerokiego rynku WIG 0,34% nad kreską. Euro kosztuje 4,20 zł. 24 grosze dolar po 3,74 grosze, funt brytyjski po 4,83, a jeden frank szwajcarski to 3,88 groszy. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. W nocy na południu zachmurzenie umiarkowane i duże, i tam miejscami opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów, czyli generalnie poza południem będzie w miarę pogodnie. Rano miejscami mgła ograniczy widzialność do 200 metrów. Temperatura tej nocy nad ranem spadnie do 6 stopni na północnym wschodzie, do 9 w centrum i do 13 na południowym zachodzie i na wybrzeżu, tam najcieplej. Jutro na południu wciąż zachmurzenie umiarkowane i duże, i miejscami opady deszczu, a na pozostałym obszarze pogodnie i ciepło. Temperatura jutro od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Z przebarwieniami Ci nie do twarzy? Możesz coś z tym zrobić, zanim się pojawią. Przebarwienia mogą powstawać w głębokich warstwach skóry, szczególnie pod wpływem słońca. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotecton. Składniki tabletek Labotec nie tylko rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, ale także chronią ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zapobiegając powstawaniu nowych przebarwień. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotecton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i niemożny. można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No i z szałwi lekarskiej, która hamuje potlenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą słuchacz pytał, dlaczego korkuje się wjazd do Polski autostrada do Świecka od strony Niemiec? W sprawie tej autostrady, którą przed chwilą słyszałem, że się korkuje w stronę granicy na Świecko. Tam jest zwężka po prostu do jednego pasa zrobiona i wszystkie pojazdy muszą zjechać na jeden pas, a że jest takie duże natężenie, dlatego to wszystko teraz się korkuje. Dziękuję panu za odpowiedź błyskawiczną. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie. SMS-em 71 335. Za 20 minut godzina 18. Teraz Młynarski Place Młynarski i Gaba Kulka. 12 godzin z życia kobiety. A już za chwilę Beata Michniewicz i jej goście w Pulsie Trójki o Donaldzie Trumpie. Chleb rano kroi. Ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy. Ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście. Stanęło przede mną 12, 12. 12 zgonionych, zmieszanych godzin z życia kobiety. Podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa. Podobnych do siebie siostrzanych, strasznych. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, dr Grzegorz Kostrzewa-Zorba z Wojskowej Akademii Technicznej i Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Witam. Dzień dobry. Jak ładnie. Chórem. Za kilka godzin prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyląduje w Warszawie. Co trzeba wiedzieć o nim, o jego ekipie, o polityce zagranicznej tejże ekipy, by ocenić rangę tej wizyty, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas? Ranga będzie zależeć od tego, co Trump podczas wizyty zrobi, a tego nie wiemy i jest prawdopodobne, że on sam jeszcze nie wie, że sam nie zdecydował. I to byłoby w jego stylu. Jego rządzenie, jego Biały Dom, szerzej jego administracja jest żywiołowa, improwizowana i pełna sprzeczności, także co do polityki zagranicznej, polityki obronnej, zagranicznej polityki gospodarczej. Różne wpływowe postacie, nie tylko ministrowie, czyli sekretarze departamentów, także doradcy strategiczni, ciągną w różne strony ten wózek i dlatego widać jakby naraz różne i sprzeczne polityki tak w różnych dziedzinach. W różne strony? Każdy realizuje inne interesy, po części swoje interesy, czy to jest po prostu brak koordynacji? Częściowo to są różne ideologie, częściowo i przede wszystkim to są różne interesy, w tym interesy różnych środowisk, interesy niekoniecznie materialne, finansowe, ekonomiczne. Jest z pewnością interes establishmentu wojskowego, bardzo mocno reprezentowany i Trump w zasadzie oddał Pentagon i siły zbrojne samym generałom i admirałom, co zresztą budzi liczne pochwały w Stanach Zjednoczonych i na świecie. To jest mocny punkt tej administracji, chociaż kosztem bardzo amerykańskiego standardu cywilnej władzy, władczego nadzoru i władczego i wszelkiego innego nad siłami zbrojnymi. Są interesy mniej widoczne, przytłumione tak zwanej wspólnoty wywiadowczej, czyli niezliczonych agencji wywiadu, kontrwywiadu. To tu już się wgłębiamy są interesy ekonomiczne. Zaułki, że nie zdołamy tego ogarnąć w tak krótkiej rozmowie. Pan Artur Wróblewski, jak pan widzi Trumpa i jego ekipę, może w stosunku do tego, jak widziany był Trump w czasie jego kampanii wyborczej? Ja chciałbym może troszeczkę na obronę Donalda Trumpa powiedzieć, że mamy dopiero bodajże 158 dzień jego rządów, a pomimo tego widać jednak pewne zarysy tej doktryny Trumpa, tak to powiedzmy w polityce zagranicznej, ponieważ mamy zaostrzenie kursu wobec Iranu, nie za to, że przestrzega właściwie tego reżimu, który nałożono 14 lipca 2015 roku dotyczący nieprzeprowadzenia badań z bronią jądrową, ale za to, że przeprowadza próby z bronią, z pociskami rakietowymi. Mamy zaostrzenie kursu wobec Kuby, zapowiadane zresztą przez Donalda Trumpa i Marco Rubio, ponieważ tak naprawdę Kuba wciąż gwałci prawa człowieka i nie przestrzega innych, różnych innych rzeczy. Widzimy wyjście z układu o wolnym handlu tak naprawdę, TTP w strefie Azji Południowej. Widzimy zawieszenie po 15 rundach tak naprawdę w październiku dyskusji na temat TTIP, czyli tej umowy o wolnym handlu transatlantyckiej. Widzimy wyjście z tego reżimu traktatu Kioto, czy właściwie Rio de Janeiro i w Paryżu, prawda, który tak naprawdę powoduje, że Ameryka nie będzie przestrzegała tych porozumień dotyczących ochrony klimatu. Zatem można wskazać na pewne już elementy tej polityki zagranicznej. Natomiast ja bym powiedział jeszcze też na obronę Trumpa, że te rzeczy Trump zapowiadał i właściwie dlatego wygrał wybory. A no właśnie, kwestia, czy to były mądre rzeczy i czy to jest słuszne, co on robi, ale w pewnym sensie on jest przewidywalny, bo robi to, co zapowiadał, a może nieprzewidywalne jest to, że bilionerów czy milionerów zaprosił do rządu i odwołał na przykład Dodd-Franka ustawę, to znaczy zawiesił, która nakładała reżim kontrolny na Wall Street. To jest troszkę coś innego niż pewnie ci jego głosujący na niego wyborcy się spodziewali. Czy dotychczasową jego politykę zagraniczną można podsumować w ten sposób, że w pewnych sprawach realizuje obietnice, w pewnych sprawach troszkę je wyprostował, a w pewnych sprawach doprecyzowuje to, co obiecywał. Na przykład kwestia NATO. Nie wiem, czy ona została źle zrozumiana w trakcie kampanii, czy też ekipa troszkę wyprostowała poglądy Donalda Trumpa. Jest jednak nieprzewidywalny, dlatego że oprócz wypełniania niektórych obietnic, lekkich zmian w innych, zaprzecza pozostałym, odwraca o 180 stopni często politykę. I tak na przykład w kampanii wyborczej twierdził, że najważniejszym dla niego partnerem na świecie będzie Władimir Putin, prezydent Rosji, i że Stany Zjednoczone razem z Rosją będą urządzać świat. Zresztą to własnymi słowami. Zaś bardzo ostro i brutalnie atakował Chiny jako najbardziej ciemny podmiot, mroczny, ciemną stronę mocy na świecie. A jeśli chodzi o NATO, władzy, co nam... odwrócił dokładnie te dwa kierunki, zaprzyjaźniając się z prezydentem Chin i od czasu do czasu krytykując prezydenta Rosji, co nie przeszkodziło z kolei robieniu misia z rosyjskimi dyplomatami, więc także na tym kierunku rosyjskim jakby są dwie polityki sprzeczne naraz realizowane. Miś misiem, ale upomniał się też o Ukrainę, o Krym. Także to było dosyć nieoczekiwane w stosunku do tej jego miłości deklarowanej w czasie kampanii. Ja widzę tu pewną właściwie taką ciągłość. Ale pytam o to NATO, więc panowie bardzo jeśli proszę, chodzi o NATO, to ja uważam, że mamy ciągłość polityki amerykańskiej wobec tego sojuszu północnoatlantyckiego istniejącego od 1949 roku, w którym Polska jest od 1999 roku, dlatego że przecież mamy zabudżetowane pieniądze na obecność amerykańskiej brygady, batalionu i innych batalionów w tej części Europy. Mamy więcej Batalionów wielonarodowych. Mamy więcej pieniędzy przewidzianych na nowy rok, bo dorzucił nam tutaj Izba Reprezentantów na chociażby inicjatywę wzmocnienia zdolności obronnych tutaj w Europie. To jest ta europejska inicjatywa Obamy jeszcze. Do 2020 co prawda te siły będą finansowane, ale skoro mamy wkrótce bazę uzbrojenia w Powidzu amerykańską, mamy bazę amerykańską w Redzikowie, więc trzeba prawdopodobnie przypuścić, że Amerykanie chcą tu dłużej zostać w tej części Europy i proszę zauważyć, że czepiamy się, że w Brukseli ostatnio nie padły słowa o 5. artykule traktatu natowskiego potwierdzającego Ale padły w rozmowie z prezydentem Rumunii. W rozmowie i może padną jutro na Placu Krasińskich i temat zniknie. Także tak, nie, nie czepiajmy się Trumpa. Ale panowie, przeciwnicy Trumpa bardzo, bardzo chętnie przypominają, jak to mówił, że NATO jest kompletnie przestarzałe. Tak, i że Stany Zjednoczone mogą zmniejszyć swoje zaangażowanie i wypełnianie zobowiązań traktatowych w ramach NATO. I tak, że powinni jak się, gdyby gwarancja... Że będą się troszczyć o siebie, a nie o innych i nie będą to na też. Innych łowić. To już jest po kampanii, to już jest nawet chyba, o ile pamiętam, z exposé prezydenta Trumpa. Trump mówił w kampanii takim językiem, jak gdyby możliwe było stopniowanie gwarancji bezpieczeństwa, zasady zbiorowej obrony. Oczywiście nie jest możliwe jej stopniowanie. Ale tak jak wspomniałem kilka minut temu, Trump oddał politykę obronną i to, co jest zbliżoną otoczką z polityki zagranicznej, oddał samemu Pentagonowi. A siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, także ich cywilni eksperci, doradcy bardzo wpływowi, oprócz ludzi w mundurach, bardzo dbają o wiarygodność, zwłaszcza od wojny w Wietnamie, jednej wojny w historii Stanów Zjednoczonych przegranej, która potem przez pokolenia całe osłabiała wiarygodność i moc supermocarstwa. I na szczęście Trump nie ingeruje w plany, które były ułożone i postanowione wcześniej, ale też ich nie zmienia, nie wzmacnia. Jak dotąd jest w fazie tajemniczych przygotowań do ogłoszenia własnej polityki obronnej. Jest realizowana polityka z czasów późnego Obamy, który z gołębia przekształcił się w jastrzębia wskutek między innymi wojny Rosji z Ukrainą. I to oczywiście dobrze dla NATO, dobrze dla Polski, ale taka rozbieżność między słowami prezydenta supermocarstwa, a czynami jest niebezpieczna długoterminowo i wspominanie o artykule 5 o zbiorowej obronie tylko w czasie konferencji prasowej z prezydentem Rumunii, na którą nikt na świecie, prawie nikt, poza garstką dziennikarzy i ekspertów nie zwrócił uwagi. Wszyscy o tym to mówią, do tej pory to wspominają w Polsce. Mówią o tym, że w Brukseli, na szczycie NATO, w kwaterze głównej NATO, pominął artykuł 5 i to bardzo konkretnie pominął, bo cały akapit z przygotowanej dla niego mowy. To już jest niebezpieczne. Ponieważ mamy niewiele czasu, jeszcze kilka minut, chciałabym zapytać, czy ma jakieś znaczenie, bo my to chętnie podkreślamy, że najpierw do nas przylatuje prezydent, a dopiero później na G20, a nie odwrotnie. Czy to jest jakieś znaczenie, czy to po prostu jest logistyka? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jakie znaczenie ma to, że przylatuje nie tylko do Polski, ale także na szczyt Trójmorza? Czy ten region Europy, w którym my jesteśmy, jest jakoś dostrzegalny, dostrzeżony przez ekipę prezydenta Trumpa? Pan Artur Wróblewski. W moim przekonaniu dla nas jest to ważne i nazywamy tę wizytę historyczną, ale trochę tutaj zagrała pewnie logistyka, ale również to, że rzeczywiście Polska zaproponowała fajne spotkanie w szerokim gronie 12 państw, gdzie jeszcze w dodatku Trump może dobrze wypaść, bo będzie dużo ludzi i to będą prawdopodobnie entuzjastyczne tłumy witające Trumpa w Polsce, a w Hamburgu na G20 czekają przecież na niego różni protestujący przeciwnicy. Pamiętajmy jednak, że nie wyciągajmy takich wniosków pochopnych, bo skoro z pierwszą wizytą pojechał do Arabii Saudyjskiej, znaczyłoby to, że to w ogóle odwróciły się wszystkie tutaj sojusze i rekonfigurowały siły, bo pojechał w tamtym kierunku. Tak, ale pytam o ten niekonwencjonalny region. Region ważny, ale pamiętajmy, że tak jak pan doktor powiedział, przyjeżdża tu jako komiwojażer trochę i chce sprzedać, mówiąc nieładnie, opchnąć nam i gaz LNG tutaj i w regionie, nie i uzbrojenie. I tak, tak, to ale ja mówię, że w pewnym sensie chce nam sprzedać. To jest biznesmen, to jest dealmaker i chce dobry interes zrobić, dobrze wypaść i wtedy pojechać sobie nie, do Niemiec. Nie, ale z drugiej strony celem. Nie chce nam wcisnąć kitu przecież. Nie oczywiście, jest to głównym celem sprzedawanie czegokolwiek, dlatego że rynek polski i środkowoeuropejski jest za mały, żeby aż stawać się priorytetowy, ważniejszy od rynku zachodnioeuropejskiego, czy tym bardziej azjatyckiego. Chodzi przede wszystkim o co innego, o wyróżnienie Europy, którą sam Trump nazywa wschodnią, a my nazywamy środkową zazwyczaj. Środkowo-wschodnią też albo często. Środkowo-wschodnią, tak, najstarszy, najbardziej precyzyjny termin. Otóż zobaczymy jutro, czy Trump pójdzie śladami z George'a W. Busha, poprzedniego republikańskiego prezydenta, zwłaszcza z początków jego prezydentury, który chciał użyć Europy Środkowo-Wschodniej jako tarana do rozbijania Unii Europejskiej oraz grona kontynentalnych potęg w ramach NATO. Przede wszystkim grona złożonego z Niemiec, Francji, Włoch i Beneluxu, zarazem założycieli i trzonu Unii. I wówczas ludzie George'a W. Busha wymyślili nieszczęśliwe określenie Nowa Europa dla przeciwstawiania starej Europie. To była manipulacja, na której Polska i inne kraje tej nowej Europy w cudzysłowie nic nie zyskały, a bardzo dużo straciły. Więc może być tak, a może być odwrotnie. Może nie być w ogóle ani słowa o żadnej nowej Europie i żadnego skłócania i żadnego wzywania do rozbicia Unii Europejskiej. Musimy kończyć. Ale ja chciałam na koniec zapytać, będzie. A propos tego, co pan powiedział, a propos słów. Ma być słowo w wystąpieniu na Placu Krasińskich o Lechu Wałęsie i tam też ma być Lech Wałęsa gościem. A sam Lech Wałęsa mówi, że ma informację, że jest potwierdzone jego krótkie spotkanie z Donaldem Trumpem. Gdyby tak było, co by to mówiło o amerykańskim prezydencie? Króciutko. Że jest bardzo poprawny i że w pewnym sensie to, co zaczęło się w 1989 roku, kiedy był prezydent Bush wtedy jeszcze za Jaruzelskiego w Gdańsku i spotkał się z rodziną Wałęsów i chyba obiad nawet zjadł u nich w mieszkaniu, będzie kontynuowane i będzie kolejna wizyta i kolejne spotkanie z wielkim bohaterem. Dwa słowa, dosłownie.